Nie ma nic ponad plus, lepiej zostaw Majka. Cały klub, ludzi tłum, dawaj beat. Teraz my to Jakub, wielorym, wielozdań, patrz. Gdybym tylko chciał mieć to, co dziś pokazuję tobie tu w teledyskach. Widziałbyś życie dajne, złoto mix. A kebono, tarosty, nie ma mistrza. Jeden bankrut, drugi bankrut, drugi bankrut. Gruby za stół, no przecież niebie nastrój, wolą faktów. Nie ma hajsu, ludziom brak tchu, po pierwsze. Czy ta jazda, gdzie ten Maybach? Nie wiem, czy to mit, czy to wyobraźnia. Po upadkach, ty protoplasta, pokolenie cyf, ej, uderzenie plaskacz. Chcesz mieć skutek, to czy postęp, rap, nowy twarze, porno, esko, na rok się. Czerwone Ferrari, wolę bez, to jak włoskie, wyedukowani jak UNESCO i Hoxley. Numer jeden, czyli ja, czytaj Oster, 17 płyt, same złote to proste. Nawet gdybym chciał, się nie zbliży nikt do mnie. Gdybym nie był sobą, miałbym do siebie problem. To drażni ciebie tym, że zawsze miał z tym, bo to karmi scenę życiem barwnym jak film, bo to zabił Eden, zbudził zazdrość do krwi, bo jeden na miliard. Jak nie to grapej, to nie ma nic. To drażni ciebie tym, że zawsze miał z tym, bo to karmi scenę życiem barwnym jak film, bo to zabił Eden, zbudził zazdrość do krwi, bo jeden na miliard. Jak nie to grapej, to nie ma nic. Jak kanabis to kurzy mi posmak, zapada mi kung fu, wiedzy kontakt, gram waka i mój gust, wtedy spontan, daj to na bis lub pójdź zwierzę z okna. Nie mam ksywki, Bugatti, przykro, jeżdżę Bugatti, ale w Gran Turismo. Gdybym był tak raz kudyzmą, okradłbym z wynalazków przyszłość. Jak możesz mówić złodziej, złodzi człowiek, tak to czyste, słop zielone, oczywiste, słop to wodzie. Ja czyli ty, czyli my, czynimy wspak, daj mi godzinę, muszę dobrze się wyspać. Nikt nie zabierze moich wspomnień, bo w myślach wszystko jest moje nieistotne, co zyska. Ostry jest jeden, mam prąd, co wyrywa z sierdzeń. Nie lubię bifów, po co mam komuś kończyć karierę. Prosty element, kto podbija tobie cenę. Gdybym tylko chciał, nie chciałbyś wiedzieć. To drażni ciebie tym, że zawsze miał z tym, bo to karmi scenę życiem barwnym jak film, bo to zabił Eden, zbudził zazdrość do krwi, bo jeden na miliard. Jak nie to grapej, to nie ma nic. To drażni ciebie tym, że zawsze miał z tym, bo to karmi scenę życiem barwnym jak film, bo to zabił Eden, zbudził zazdrość do krwi, bo jeden na miliard. Jak nie to grapej, to nie ma nic. I'm not afraid.